www.attableek.com, the reviver of Iman. Billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا صدق الله العظيم. کل ہم نے البنیان المشیت سے جو مضامین سنائے تھے. بنیان المشیت بہت اہم کتاب ہے. حضرت علامہ سید احمد کبیر رفائی قدس روح کی تصنیف ہے. وہ ان کے ملفوظات ہیں. ان کی کرامت کا بھی ذکر کیا تھا جو بہت مشہور ہے. میں تو زیادہ اس کو نہیں بیان کرتا تھا, لیکن جب دیکھا کہ حضرت بابا تھانوی نے اس کو نقل کیا اور اس کی تصدیق کیا ہے, ہمارا ظفر احمد صاحب نے اس کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں درج کیا ہے, تو پھر ہم لوگ کیوں بیان کریں؟ یہ ہمارے اکابر ہیں. ہم اکابر کی ایک ایک بات ہم چھوڑتے جائیں گے تو کوئی سی بات بھی نہیں جائے گی. بہت مشہور واقعہ ہے, خود لکھا ہے, بہت مشہور واقعہ ہے, ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے دیکھا. واقعہ یہ ہے کہ حضرت علامہ سید احمد کبیر رفائی یہ سید ہے, یہ سادات میں سے ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے, خاندان نبوت سے. اس بنا پر ان کو یہ شرف حاصل تھا تو کوئی بعید نہیں. کوئی خاص شرف ان کو حاصل ہو تو کوئی بعید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت سی کرامات سے نوازا ہے. یہ بھی ایک کرامت ہے. اگر سید صاحب کو اس سے نواز دیا تو کیا تعجب ہے؟ سب کو معلوم ہے کرامات الاولیاء حق, اولیاء کے کرامات حق ہیں, شرف قائم ہے, شرف قائم ہے. اسی طرح یہ بھی ایک کرامت ہے, اہم کرامت ہے. اس بنا پر ہم نے کل سنایا تھا, اس وقت زبانی سنا دیتا ہوں. حضرت علامہ سید احمد کبیر رفائی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے, مواجہ شریف میں پہنچے, تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, السلام, پہلے کہا السلام علیکم یا جدی, اے میرے دادا یعنی نانا, یا جد دادا نانا دونوں کو بلایا جاتا ہے, اے میرے نانا, میں جب دور تھا تو اپنے روح کو بھیج دیتا تھا, وہ آپ کی زیارت کر کے چلی جاتی تھی. یہ اب تو میں خود بنفع نفیس آ گیا ہوں, اپنے جسم سے آیا ہوں, روح سے نہیں, روح تو آئی ہے, جسم کے ساتھ آیا ہوں. اس وجہ سے اب سلام اس طرح, السلام علیکم جدی, آپ میرے اوپر رحم کیجیے, میرے جسم کو اپنے جسم سے فریا فرمائیے. یہی مطلب اس کا. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک باہر آ گیا چمکتا ہوا لکھا ہے, آپ نے اس کو بوسا لیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اندر ہو گیا. یہ قصہ مشہور ہے, بہت اچھے انداز سے لوگوں نے لکھا بھی ہے, بیان بھی کیا ہے. تو یہ اگر کرامت صحیح ہوتی اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, ہم کو اس کو چھپانے کی بھی ضرورت نہیں. بہت بڑے شخص ہے ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ, برابر اس کتاب کو سناتے تھے. یہ پرانی بھی ہو گئی ہے بالکل, اور یہ سب نشانات انہی کے زمانے سے لکھے ہوئے ہمارے, اور کیا, برابر سناتے تھے, برابر سناتے تھے, اور وزن کے ساتھ سناتے تھے. اور کیوں نہ سنائے, ہر بات تھانوی کی کتاب بہت پسند تھی, بہت پسند. وہاں ظفر احمد صاحب نے اس کا ترجمہ ہی کیا تھا, اور یہ بھی حضرت تھانوی نے لکھا کہ ہم کو اس جناب بھی وہ پسند ہے, یا ہم لوگوں کے جو مسلک ہے اس کے بھی کوئی مطابق ہے, کوئی خلاف نہیں ہے. اس بنا پر اس کتاب کو سنانے کا ارادہ ہے میرا, مطمئنی طور سے اس کو سنا دوں. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے سنانے کی, آپ کو سننے کی, اہم دوروں کو عمل کرنے کی. بہت سے مضامین عنوان ہیں, انشاءاللہ ہر عنوان کو سمجھ بوجھ کے سنانا ہے. اس وقت سامنے آیا ذکر اللہ کی تاکید اس کا طریقہ, عنوان ہے اس کتاب کا عنوان, ذکر اللہ کا طریقہ, یہ تاکید اس کا طریقہ. بزرگو ذکر اللہ کی پابندی کرو, اور لکھا یہ بھی ایک بات لکھی ہے کلمہ نے, جب سے یہ کرامت ظاہر اسی کے بعد سے ان کے ملفوظات لکھے گئے ہیں, پہلے نہیں لکھے گئے تھے. جب یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے تب ان کے ملفوظات اور اشارہ لکھے گئے, با اہتمام سے لکھا گیا ہے. عربی میں ہے, جو اردو میں ترجمہ ہے عربی میں ہے, اور بہت سلیس ترجمہ حضرت ماں ظفر احمد شاہ عثمانی نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرماتے ہیں. بزرگو ذکر اللہ کی پابندی کرو, سمجھے بزرگ ہیں, سب بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی ایک بزرگ ہمارا بزرگ, یہ بہت بڑا ہمارا پوتا ہے یہ محمد عطیب, ماشاء اللہ اچھا پڑھائی نہیں بھائی, پہلی بتلائیے اسامہ تو اچھے گام ہی اچھا پڑھتا ہے, ہمارا عطیب بھی اچھا پڑھتا ہے, کل ان شاء اللہ ظہر بھی پڑھ دے گا اللہ تعالیٰ. بزرگو ذکر اللہ کی پابندی کرو, کیا لفظ ہے. بزرگو ذکر وسائل حق کا مقناطیس ہے, ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچتا ہے, مقناطیس جیسے چمک کھینچتا ہے, اسی طرح کی ذکر اللہ اللہ سے ربط پیدا کرنے کے لیے مقناطیس ہے. اللہ کا ذکر جب آدمی کرتا ہے, میں نے بیان کیا تھا مولانا دارو حدیث میں, دیوبند کے دارو حدیث میں بیان کیا تھا, ہمارے حضرت شاہ انور صاحب صرف صاحب علم ہی نہیں تھے بلکہ صاحب ذکر بھی تھے, اور ذکر کے متعلق انہوں نے وہ بات کہی کہ میں نے کہیں نہیں دیکھا, اس میں ہے وہ لفظ. فرمایا انہوں نے کہ جب بندہ اللہ کہتا ہے تو اللہ لبیک کہتا ہوا آتا ہے, اللہ کہنے پر. جیسے لڑکا جب چیختا ہے ماں اما کہتا ہے تو اماں دوڑتی ہوئی آتی ہے, کیا بیٹا کیا ضرورت ہے تم کو. اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا جب نام لیا جاتا ہے تو اللہ لبیک کہتا ہوا آتا ہے. ہم تو حج میں سمجھتے ہیں کہ ہم لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں, ایسے معلوم ہے کہ اللہ لبیک کہتا ہوا آتا ہے. میں نے بیان کیا تھا دارو حدیث میں, عوام بولو اتنے بڑے ہوئے تھے سینکڑوں ہزاروں طالب علم, الحمد للہ وہاں سید احمد پانی پوری کے بھائی بھی تھے, وہی حکم تھے. ذکر اللہ بزرگ ذکر اللہ کی پابندی کرو, کیونکہ ذکر وسائل حق کا مقناطیس ہے, قرب کا ذریعہ ہے. جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اللہ سے مانوس ہو جاتا ہے, جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ سے مانوس ہو جاتا ہے. رسمی ذکر میں نکلو اس سے, جب ہماری شادی ہوئی تھی کسی ہم نے پوچھا تھا کب شادی ہے, 18 سال کی عمر میں شادی ہوئی, اس وقت سے میں نے ان سے کہا تمہاری کتنی عمر ہے؟ 18 سال. میں نے کہا 18 سال ہماری شادی، اس وقت سے 12 سال پڑھا ہوں قریب قریب. اور اسی کے بعد ایک دن ہم لوگ خانقاہ میں تھے، حضرت عائشہ صاحب بڑے انداز سے کہا تم لوگ کب تک ذکر کل ذکر لسانی میں رہو گے؟ یا اللہ ابھی تو ذکر کے نام ہی ہم لوگ لیتے ہیں، تم لوگ کب تک ذکر لسانی میں رہو گے؟ ذکر قلبی میں کب آؤ گے؟ اس وقت کا جملہ مجھے اب تک یاد ہے، اس سن 51 کی بات ہوگی سر. بھائی شادی 50 میں ہوئی ہے، زیادہ 51 کی بات ہوگی، بس اس سے زیادہ کی نہیں. بڑی شان سے کہا تم لوگ کب تک ذکر لسانی میں رہو گے؟ ذکر قلبی میں کب آؤ گے؟ یا اللہ کوشش ہے ذکر قلبی میں آ جائے ہم لوگ. دعا کیجیے یہ نعمت حاصل ہو جائے، ذکر قلبی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اصل تو ذکر قلبی ہے مولانا، مگر ذکر لسانی اس کو ملا لو تو نور ہے، نور ہے. اصل تو ذکر قلبی ہے. اللہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے بزرگوں کی چیز حاصل تھی قرب کا ذریعہ ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اللہ سے مانوس ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے مانوس ہوا وہ اللہ تک پہنچ گیا. نہیں بات کوئی کہہ سکتا ہے، یہ جو اللہ سے مانوس ہوا پہنچ گیا، کوئی حائل نہیں ہے دریا میں، کوئی معنی نہیں ہے ذاکر اور مذکور میں، کوئی معنی رکاوٹ نہیں ہے. جب اسے صحیح معنی میں یاد کیا تو لبیک کہتا ہوا، وہی عمدہ بات ہے، کہیں نہیں سنا ہوگا بچہ. یہ شاہ صاحب کی بات، جب بندہ اللہ کہتا ہے تو اللہ لبیک کہتا ہوا آتا. مگر یاد رکھو کہ ذکر اللہ صحبت مشائخ کی برکت سے دل میں جمتا ہے. یہ بھی سن، اتنے جامع تعلیم ہے. مگر یاد رکھو صحبت مشائخ کی برکت سے دل میں ذکر جمتا ہے. کہ ترجمہ ہے حضرت تھانوی کا، کہ کسی ترجمے سے اتنا مزہ رہے جیسے ان کے دہائی میں لکھا ہوا ہے. صحبت مشائخ کی برکت سے میں نے سنا ہے مولانا کہ مولانا سلمان ندوی جو ہیں، میں نے مار ظفر احمد صاحب کی تحریروں سے متاثر ہوئے ہیں. بہت تحریر ہے، بہت خاص آدمی ہے کہا یہ، کیونکہ مولانا کے مضامین نکلتے تھے انور وغیرہ نے، ظفر احمد صاحب وہ پڑھتے تھے، تو پہلے ان کے ادبیت سے مولانا سید سلمان ندوی متاثر ہوئے، واللہ عالم بالصواب. میں نے سنا ہے یہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جو مشائخ کی صحبت میں رہو گے تو مشائخ ذاکر ہے تمہارے، اس سے رہو گے، اس کے ذکر سے تمہارا مقام بڑھے گا، اس کے ذکر سے، اس کے ذکر سے تم کو قرب ہے. ایک تو اپنا ذکر ہے، میں نے خود سنا ماشاء اللہ صاحب سے کہ صاحب مسجد میں ذکر کر رہے تھے، تھان بھون کی مسجد میں ذکر کر رہے تھے، حضرت تھانوی ادھر ذکر کر رہے تھے اپنی جگہ پر، تو فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہاں آ جائیں، وہاں سے زیادہ یہاں نفع ہوگا، میرے پاس آئے. وہ بھی ذکر کر رہے تھے، حضرت تھانوی بھی ذکر کر رہے تھے، کیونکہ ذکر سے جو معیت حضرت تھانوی کو حاصل تھی وہ مرید کو نہیں حاصل تھی. ذکر تو دونوں محمود، ذکر سے معیت خداوندی آتی ہوتی ہے. حضرت تھانوی کا ذکر جس درجے کا تھا، اس درجے کا ان کا ذکر نہیں تھا. جب حضرت تھانوی کے ذکر سے جو معیت آتی تھی، وہ معیت ان کو آتی نہیں تھی. اس بنا پر ان کے ذکر سے جو نافیت تھی، ان کی صحبت بیٹھو گے تو وہی تم کو بھی آتی ہو جائے گی. مولانا وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے لوگ، بہت بڑے لوگ، وہاں شبیر احمد عثمانی. حضرت تھانوی نے کہا بھائی وہ تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے کہ کسی کے دل میں راستہ بنا لو، ان کے دل میں بیٹھ جا پہنچ جاؤ گے. کہا حضرت ہم سب لو آپ سے تعلیم ہے اس کے. بہت متاثر بار ہے, بہت دیر ہو جائے گی. آدمی اپنے دوست کے دین کو ہوتا ہے تو ایسے لوگوں سے تعلق پیدا کرو جس کے دل میں خدا کی یاد جم چکی ہے, اللہ کی یاد, ہر آن اللہ کی یاد, اللہ. اچھے الفاظ, تم کو بھی یہ دولت نصیب ہوگی جس کے دل میں ذکر جم چکا ہے, تو جو اس کی صحبت میں رہے گا اس کے دل میں بھی ذکر جم جائے گا, پختہ ہو جائے گا. تو ایسے لوگوں سے تعلق پیدا کرو جن کے دل میں خدا کی یاد جم چکی ہے, کہیں ان کا بات ہے جو انہیں کے بارے سے. تو ایسے لوگوں سے تعلق پیدا کرو جن کے دل میں خدا کی یاد جم چکی ہے, تم کو بھی یہ دورہ نصیب ہوگی. ورنہ غافلوں کی صحبت میں رہ کر یا تنہا خلوات میں رہ کر یہ دولت حاصل نہ ہوگی. سن لو, تنہا خلوت میں رہ کر غافلوں کی صحبت میں بھی یہ چیز نہیں ملے گی اور تنہا بھی نہیں ملے گی. بہت بڑے آدمی کہہ رہے ہیں یہ بات. مجھے ہم سے تعلق پیدا کر لیجیے, یہ کہہ دیا. ظاہر کرنا بھی وعدہ ضروری سمجھتے ہیں بزرگ گاندھی. علامہ شاہ نے لکھا کہ دیکھو آؤ ہمارے پاس, ہماری عنابت صحیح ہو چکی ہے. انیبو الی اللہ ہے کہ نہیں قرآن شریف میں, ہماری عنابت اللہ سے صحیح ہو چکی ہے. ہماری چوکھٹ پہ آؤ تاکہ تمہاری عنابت بھی ہم صحیح کر دیں. علامہ شاہ سب ایک درجے کے ہیں, سب عجیب غریب لوگ ہیں. علامہ شاہرانی ہوئے, علامہ رفائی ہوئے, اور شیخ محمد عربی وغیرہ کتنے بڑے لوگ تھے, ماں گنگوئی وغیرہ کا یہی درجہ ہے. مولانا علامہ ابن قیم کا بھی یہ درجہ ہے. ہم سے تعلق پیدا کرو. ہماری صحبت آزمایا ہوا تریاق ہے. ہماری صحبت کوئی کہہ سکتا ہے اسے, ہم لوگ تو کہہ بھی نہیں سکتے, شرم آتی ہے, کہہ بھی نہیں سکتے, ہے بھی نہیں ہم لوگ, کچھ بھی نہیں ہم لوگ. یہ کوئی کہہ سکتا ہے, یہ دعویٰ نہیں ہے ہمارا, یہ تو دعویٰ کس قدر ممکن ہے. یہ لوگ ابھی آیا ہے, دعویٰ ہرگز نہ کرو. کوئی دعویٰ کریں گے, حقیقت بیان کر رہا ہے. ہماری صحبت آزمایا ہوا تریاق ہے, ہم سے دور رہنا زہر قاتل ہے. اے ہم سے محجوب رہنے والے, تیرا خیال ہے کہ عالم دین بن جانے کے بعد تجھے ہماری ضرورت نہیں ہے؟ یہ بھی صاف کر دیا. اے ہم سے محجوب رہنے والے, دور رہنے والے, محجوب رہنے والے, تیرا خیال ہے کہ عالم بن جانے کے بعد تجھے ہماری ضرورت نہیں ہے؟ بتلا اس علم سے کیا نفع جس میں اخلاص نہیں. بتلا علم تو حاضر کر لیا اخلاص سے عالم, بتلا اس علم سے کیا نفع جس میں اخلاص نہیں ہے؟ اور اخلاص ایک خطرناک راستے کے پار کنارہ پر ہے. اخلاص حاصل کرنا بل مخلصون علی خطر عظیم, خطر عظیم پر اخلاص تک پہنچنا معمولی بات نہیں ہے. اخلاص تک پہنچنے کے لیے ریا کی گھاٹی کو طے کرنا ہوگا. ریا کی گھاٹی ایک ہے اغوت. یہ سید عبد القادر جی فرماتے ہیں کہ ہم اسے پار ہوئے تب اخلاص تک پہنچے ہوئے ہیں, کہ ریا کی گھاٹی کو پار ہی کرنا بہت مشکل ہے. رسائی صاحب کہتے ہیں پہلے عادت ہوتی ہے, پہلے ریا, اس کے بعد اخلاص, اس کے بعد اخلاص آتا ہے. ریا ہی کہیے, ہے وہ بھی ہے لیکن اتنا ہی کہیے, پہلے ریا ہی سے عمل کرتا ہے آدمی, پھر ریا سے نکل کر کے اخلاص میں آتا ہے. سید عبد القادر کہہ رہے ہیں ہم سب ریا کے گھاٹی میں رہ چکے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کیا کوئی کر سکتا ہے؟ یہ سید عبد القادر جیلانی کر سکتے تھے. ہم سب ریا کی گھاٹی میں رہ چکے ہیں, ہم وہاں سے نکل کر کے اخلاص کی وادی میں آئے ہیں. اللہ, اخلاص ایک خطرناک راستہ کے کے پار کنارہ ہے, اخلاص خطرناک راستہ کے پار کا راستہ کنارہ ہے. اب بتا تجھے عمل کے لیے کون اٹھائے گا, ریا کے زہر کا کون علاج کرے گا؟ ہے تو اخلاص کیا دور ہو طرح تم نہیں کر سکتے, لا سکتے وہاں کسی کو ساتھ لینا ہے. ہرگز نہ چل سکے گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. وہاں محمد شیخ کہتے ہیں ہرگز نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. ریا کے زہر کا کون علاج کرے گا جو تیرے اندر بھرا ہوا ہے؟ اور اخلاص حاصل جانے کے بعد تجھے بے خوف ہو خطر راستہ کون بتلائے گا؟ اخلاص کے بعد بھی خطرہ ہے, بل مخلصون علی خطر عظیم. الناس کلهم ہلکا الا العاملون, بل مخلصون کہتے ہیں کہ الناس کلهم ہلکا الا العالمون, اور عالمین کلوں خطرہ ہلکا الا العاملون, والعاملون اللہ خطرے عاملون خطرے عظیم ہے مگر مخلصون. اور اس کے بعد کیا ہے؟ مخلصین خطرے عظیم پر. حدیث میں ہے اس کے اندر ضعف ہے, لیکن میں نے خود دیکھا قائد یہ صاحب نے بھی اس کو نقل کیا. کیا یہ درسی کتابیں اور کتابوں کے پڑھانے والے بتائیں گے؟ نہیں, ہرگز نہیں. جاننے والوں سے پوچھ اگر تم خود نہیں جانتے. بس ارو اہل ذکر ان کو جملہ تعلیم, اہل ذکر سے پوچھو. بہت صاف صاف کہنا ہے میں علیم و خبیر اللہ شانہ نے ہم کو یہی طریقہ بتایا ہے کہ جس بات کو تم نہ جانتے ہو تو جاننے والوں سے معلوم کرو. یہ بتایا بس ارو اہل ذکر کلیہ بتلا دیا. ارے ذکر سے سوال کرو اگر تمہیں, ارے علم سے سوال کرو. ہم نے سب سے بڑی جو تقریر کیا مرسا جس سے لوگ متاثر ہوئے ہیں, یہی آج پڑھی تھی ہم نے ان کی حتیٰ کے سمے. بہت علماء تھے اس وقت بھرے ہوئے تھے. میں نے کہا فسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, موقع یہ تھا کہ اللہ کہتا ہے فسألوا اہل العلم ان کنتم لا تعلمون, اہل علم سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو. اہل ذکر میں اشارہ یہ ہے کہ وہ عالم جو صاحب ذکر نہیں ہے وہ قابل استفتا نہیں ہے. بس فرق ہے, ذکر سے متاثر ہوئے. اہل ذکر کہنے کی ہے کیا ضرورت؟ اہل علم سے سوال کرو اگر تم کو علم نہیں آتا. اہل ذکر میں اشارہ ہے کہ ہر علم قابل استفسار نہیں ہے, بلکہ وہی عالم قابل استفسار ہے جو کہ ذکر کے ساتھ ہو. اللہ کی یاد یہ ترکے سر کی تقریب پہلی ہے مولانا جو متاثر ہوئے. اللہ تعالیٰ ساروں نے ہم کو یہی طریقہ بتایا ہے کہ جس بات کا تم کو علم نہ ہو جاننے والے سے معلوم کرو. تو اپنے آپ کو اہل ذکر میں, تو اپنے آپ کو اہل ذکر میں سمجھتا ہے؟ اگر تو ان میں سے ہوتا تو ان سے معزوم نہ ہوتا, اہل ذکر کے ساتھ رہتا. اگر تو اہل ذکر سے ہوتا تو فکر کر کے ثمرہ سے محروم نہ رہتا. محروم ہو بھی کیونکہ ذکر اللہ کے اثر سے دل پر ضرور غالب آ جاتا ہے. کیونکہ ذکر اللہ کے اثر سے دل پر فکر ضرور غالب آ جاتا ہے. ذکر کے بعد فکر ضرور آ جاتا ہے اور فکر کے آثار ذاکر کی صورت سے ظاہر ہونے لگتے ہیں. ذکر قلب میں آ جاتا ہے, شکل صورت بتلاتی ہے کہ شکل ذاکر. اللہ ہم سب کو تو میں بالکل اس پر اکتفا نہیں کرتا, میں دعا بھی کرتا رہتا ہوں. اور ذکر کے آثار ذکر کی صورت سے ذاکر کی صورت سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں. اس کے ہر کام سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی فکر ہے. ذاکر تجھ کو تیرے اس حجاب ہی نے روکا, حجاب ہے تو. مشائخ سے دور دور رہتا ہے, تجھ کو تیرے دعوے علم نے تباہ کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اے اللہ میں ایسے علم سے جو نفع نہ دے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اللہ اعوذ من علم لا ينفع. ایسے علم جو نفع ہے یعنی اکواسی حدیث اللہ منی اعوذ من علم لا ینفع. اب بتلا جس علم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اس پر تیرا ناز کرنا کہاں تجربہ ہے؟ اے محجوب تو ہمارے دروازوں کا پہرا دے, کیونکہ تیرا جو وقت اور درجہ ہمارے دروازوں پر گزرے گا وہ تیرے لیے ایک اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ کی طرح رجوع کرنے کا وقت ہوگا, کیونکہ ہمارا رجوع اللہ سے صحیح ہو چکا ہے. ہمارا رجوع اللہ سے کی طرح صحیح ہو چکا ہے, اس لیے جو ہمارے پاس آتا ہے اس کو بھی اللہ کی طرح رجوع کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, ان لوگوں کا اتباع کرو جو ہماری طرف رجوع ہے, ان لوگوں کے راستے پر چل جو میری طرف رجوع کر چکے ہیں. یہاں تک تو اہل علم سے خطاب تھا, آگے صوفیوں سے خطاب ہے جنہوں نے صوفیانہ لباس پہننے کو تصوف سمجھ لیا ہے. بس فرماتے ہیں کہ اے صوفی یہ کیا بےہودگی ہے, پہلے صوفی بن جا تاکہ تجھے ہم بھی صوفی کہیں. صوفی بنے نہیں ہے, صوفی ہم کیوں کہیں؟ میرے پیارے تیرا گمان یہ ہے یہ طریقت تیرے باپ کی میراث ہے؟ میرے پیارے تیرا یہ گمان ہے یہ طریقت تیرے باپ کی میراث ہے, تیرے دادا سے سلسلہ بہ سلسلہ چلی آ رہی ہے, تیرے پاس بکر و عمر کے نام سے آ جائے گی, تیرے شرح نسب میں داخل ہو جائے گی, تیرے خرقے کے گریبان پر تیرے کلاف و منقش ہو جائے گی. تو نے اس سرمایہ کو طریقہ سمجھ لیا ہے, تو نے اس سرمایہ کو یہ کہ اونی لباس ہو ایک کلاہ ہو, بہت اس زمانے کے صوفیوں میں خوب لگتا ہے. تو نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اونی لباس ہو ایک کلاہ ہو ایک لاٹھی ہو ایک گدڑی ہو اور بڑا سا امامہ ہو, بزرگوں کی شان و صورت ہو. نہیں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا, بلکہ تو وہ تو تیرے دل کو دیکھتا ہے. تیرے دل میں خدا کے اسرار اس کے قرب کی برکت کیوں نہیں ڈال کیوں کر ڈالی جائے گی؟ وہ تو کلاہ اور خرقہ اور تسبیح اور عصا اور ٹاٹ اور پاران کے حجابوں میں گرفتار ہے. جو خالی کرو اس سے, اللہ تعالیٰ سے غافل ہو رہا ہے. یہ عقل کس کام کی ہے جو نور معرفت سے کوری ہے؟ یہ عقل کس کام کی جو نور معرفت سے کوئی ہے؟ یہ سر کس کام کا جو جوہر عقل سے خالی ہے؟ اے مسکین اس جماعت جیسے کام تو کیے نہیں, ان کا لباس پہن لیا. عزیز من اگر تو اپنے دل کو مار کر خوف کا لباس پہنتا اور ظاہر کو لباس ادب سے آراستہ کرتا اور نفس کو ذلت کا لباس پہناتا اور انانیت تکبر کو ملنے کا لباس پہناتا اور زبان کو ذکر کے لباس سے آراستہ کرتا اور سب حجابوں سے جن میں تو پھنسا ہوا چھوٹ جاتا اس کے بعد یہ لباس پہنتا تو تیرے لیے اچھا بہتر ہوتا. تو نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میرا کلاہ اس جماعت جیسا ہے, کلاہ ہے میرا لباس ان کے لباس جیسا ہے. ارے بےہودہ تو نے تکبر کا علم حاصل کیا اور بڑائی کا سبق پڑھا, بتلا ان سب سے تجھے کیا حاصل ہوا؟ بس یہ ہوا کہ تو آخرت والوں کی سی ظاہری صورت بنا کر اس مردود دنیا کو حاصل کر رہا ہے. تو نے بہت ہی برا کیا ہے. تیری مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی گندگی کو گندی چیز کے عوض خرید رہا ہو, گندی چیزوں کیونکہ دنیا کے لیے آخرت والوں کی صورت بنانا بھی دنیا ہے, کیونکہ دنیا کے لیے آخرت والوں کی صورت بنانا بھی دنیا بلکہ بدترین دنیا ہے. آپ ہی نے اپنے کو کیوں کر دیا, تو آپ ہی اپنے آپ کو اپنے کو کیوں کر دھوکہ دے رہا ہے اور اپنے متعلق اور اپنے ہم جنسوں کے متعلق کس طرح جھوٹی باتیں کرتا ہے کہ اپنے کو اللہ والا کرتا ہے اور اپنے مریدوں کو طریقت کا سالک بتاتا ہے, حالانکہ نہ تو اللہ والا ہے اور نہ تیرے مریدوں کو کچھ اللہ کے راستے کا پتہ ہے. تھوڑا سا. عاشق اپنے محبوب کے پاس اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے دشمن سے دور نہ ہو جائے. اب سن لے, دنیا خدا کی دشمن ہے اور تو اس میں پھنسا ہوا ہے, پھر تو خدا کا مقرب اور اللہ والا کیوں کر بچ سکتا ہے؟ ایک مرید نے پانی نکالنے کے لیے اپنا برتن کنویں میں ڈالا تو وہ سونے سے بھرا ہوا نکلا, اس نے برتن کو کنویں میں لوٹا دیا اور تارا سے عرض کیا کہ میرے محبوب تیرے حق کی قسم میں تیرے سوا کسی چیز کو نہیں چاہتا, سونا لوٹا دیا کنویں میں. اے میرے محبوب تیرے حق کی قسم میں تیرے سوا کسی چیز کو نہیں چاہتا. اللہ والے ایسے ہوتے ہیں, اگر ایسا نہ بن سکے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ حرام طریقے سے دنیا نہ کماؤ. تو بالکل جائز تھا لیکن نہیں لیا. مریدوں کے مال پر نظر رکھنا اور لوگوں سے نظرانہ و ہدایت وصول کرنے کے لیے اللہ والوں کی سورہ بنانا حرام ہے. جس کو توکل کامل حاصل نہ ہو اس کو اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے غذا حاصل کرنا چاہیے. جس نے اپنے آپ کو ارادت میں ثابت قدم رکھا وہ مراد و محبوب ہو گیا. بس ارادت در ارادت با صادق اے فریق تا بیابی گنج فرا قریب. ارادت میں صادق ہو جا مل جائے گا, ارادت ہی صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کے ارادے بہت حضرت پڑھتی تھی اسے بہت پڑھتے در ارادت با صادق اے فریق تا بیابی گنج فرا قریب. جسے اپنے آپ کو ارادت میں ثابت قدم رکھا وہ مراد و محبوب بن گیا ہے. جسے اپنے کو طلب میں مضبوط رکھا وہ مطلوب بن گیا ہے. یہ نہیں کہ ری سکتی ہے طلب پیدا کرو مطلوب ہو جاؤ. جو دروازوں پر پڑا رہا وہ ایک دن دہلیز پر پہنچ گیا. پڑے رہو اور اندر پہنچ کر جس کی نیت اچھی رہی کہ اب بھی محبوب سے وہاں کے ساز و سامان اور انار مرکو وغیرہ میں دل نہ لگایا وہ بارگاہ وسائل میں صدر نشین ہو گیا. اندر بھی پہنچا لیکن وہاں کی چیزوں سے دل نہیں لگایا اللہ کی طرف. فرماتے ہیں وہاں کے ساز و سامان انوار اور مرکوت وغیرہ میں دل نہ لگایا وہ بارگاہ وسائل میں صدر نشین, وہ اس کو اللہ تعالیٰ درجہ دے گا کسی طرح. حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک دن مسجد نبی اللہ صاحب صلاۃ السلام میں داخل ہوئے تو ایک آرامی دیہاتی کو مسجد میں دیکھا کہ اللہ سے عرض کر رہا ہے اے اللہ میں آپ سے ایک بکری مانگتا ہوں, میں آپ سے ایک بکری مانگتا ہوں. اور دوسری طرح ایک کونے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, وہ یوں عرض کر رہے تھے اے اللہ میں آپ کو مانگتا ہوں. مانگتے دو نہیں رہے تھے, عجیب عجیب روایت بھی اس کے اندر ہے. حضرت سب تھوڑے کہیں کہیں سناتے تھے اس کو لیکن سناتے تھے وہ, اب یہ سب میں نے حضرت سے نہیں سنا تھا. اور دوسری طرح ایک کونے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, وہ یوں عرض کر رہے تھے اے اللہ میں آپ کو مانگتا ہوں. دونوں کی مرادوں میں کتنا فرق ہے, دونوں مانگتے دونوں رہے ہیں, دونوں کی ہمتوں میں کتنا فاصلہ ہے. وہ بکری تک اس کی ہمت آرزو میں لوگوں کے عقلوں سے کھیل نہیں ہے. آرزو میں عقل کو چھوڑ کے آرزو میں لگے ہوئے ہیں, پوری کرو آرزو کو چاہے عقل کے معافی کو ہی نہ ہو. ان کی ہمتوں سے تماشا کر رہی ہیں آرزو ہیں, دنیا سے آگے لوگوں کی عقل و ہمت بڑھتی ہی نہیں. دنیا سے آگے لوگوں کی عقل و ہمت بڑھتی ہی نہیں. ہر شخص اپنی ہمت کے بازو سے اپنی آرزو اور دلی مقصد سے اڑ رہا ہے. جب اپنی ہمت کے غار پر پہنچ جاتا ہے اس سے آگے نہیں بڑھتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل کل یا بل والا شاکر, بس جتنی ہے ہمت وہ نہیں چاہتے ہیں, بس وہی سے ہر شخص اپنی حالت کے موافق کام کر رہا ہے, یعنی اپنی نیت ہمت کے مطابق جیسی نیت ہوگی وہاں تک پہنچے گا. عزیز من اپنی ہمت اور ارادہ کو اس وقت ختم نہ کر کے پانی پر چلنے لگے یا ہوا میں اڑنے لگے, کیونکہ یہ کام تو پرندے اور مچھلیاں بھی کرتی ہیں. اس سے کون سا کمال حاصل ہوگا؟ مچھلی کون بدھو سمجھی جاتی ہے؟ چڑیا کوئی بدھو سمجھتا ہے؟ تم بھی اڑو گے چڑیا ہو جاؤ گے, مچھلی ہو جائے گی, اس سے زیادہ کوئی نہیں ملے گا. تو اپنی ہمت کے لے کر عارف فرماتے ہیں, تو اپنی ہمت کے بازو سے اس بارگاہ کی طرح جس کی کہیں انتہا نہیں, اڑو ہے قوت ادھر اڑو. عارف کامل کے ندی عرش سے لے کر تحت سرا تک کوئی چیز بھی اس خوشی سے بڑھ کر نہیں جو اس کو اپنے خدا سے ہوتی ہے. اللہ تعالی اللہ ہم جنت اور اس کی نعمتیں بھی اس خوشی کے مقابلے میں جو عارف کو اپنے پروردگار کے ان سے ہوتی ہے اس رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹی ہے, رائی کے دانے سے بھی چھوٹی ہے جو زمین کے وسیع میدان میں پڑا ہو. جو اللہ تعالیٰ کو جو چیز ملی یہ سب چیزیں کیا ہے؟ رائی کے دانے کے برابر میں نہیں ہے نا. منیم کو چھوڑ کر نعمت میں مشغول ہو جانا اور اس سے دل لگانا نفس کی خست پس ہمتی قلت معرفت کی نشانی ہے. منیم کو چھوڑ کر کے معمولی چیزوں میں لگے ہو, عارفین دونوں جہاں سے الگ ہو گئے, وہ صرف رب العالمین کے تعلیم ہے, وہ اپنے نفس اور اولاد سے بھی الگ ہو چکے ہیں. جب یعقوب علیہ السلام نے یا اسفارا یوسف, ہائے یوسف کا غم کہا تو اللہ تعالیٰ نے اوپر وہی نازل فرمائی کہ تم کب تک یوسف کو یاد کرتے رہو گے؟ یا اسفا کا یوسف, کیا یوسف نے تم کو پیدا کیا ہے؟ یا یوسف نے تم کو رزق دیا ہے؟ یا نبوت عطا کیا ہے؟ میری عزت کی قسم اگر تم مجھ کو یاد کرتے اور غیر کے ذکر کو چھوڑ کر میری یاد میں لگے رہتے تو میں اسی وقت تمہاری تکلیف کو ظاہر کر دیتا. یوسف کی اکڑ کر دیتا سوائی یوسف کا. اس وقت یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوا وہ یوسف کو یاد کرنے میں غلطی پر تھے. یوسف یاد کرنے میں غلطی پر تھے, بس آئندہ کے لیے اپنی زبان کو ان کے ذکر سے روک لیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ آپ قریب ہیں کہ آپ سے آہستہ باتیں کروں یا دور ہیں کہ زور سے پکاروں؟ اللہ نے فرمایا میں اس شخص کے پاس ہوتا ہوں جو مجھے یاد کرے اور اس کے قریب ہوں جو مجھ سے مانوس ہو, میں اس کی گردن کے رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں. بہت آگے ذکر اللہ کی فضیلت اس کا طریقہ. بس اب دوسری مرتبہ ہم کہتے ہیں بہت عمدہ, آگے بہت عمدہ لکھا. اور دوسری چیز ہی ہے بہت بڑے آدمی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو بھی سمجھنے کی اور پر عمل کرنے کی توفیق برحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ طریق کو ہم پر وعدے فرمائے, کھول دے تاکہ صحیح طریقہ ہم اختیار کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچے. اللہ کی محبت, اللہ کی نسبت ہم سب لوگوں کو حاصل ہو. ان بزرگوں کے احوال ہیں, ان کے مقامات ہیں, بس ہم پڑھ لیں سمجھ لیں کچھ, یہی بڑی بات ہے. مگر اللہ یہ بس نہیں, بلکہ ان کے طریقے پر چل کر اعلیٰ مقاصد تک اللہ ہم کو پہنچائے. سب سے بڑا مقصد آپ کا قرب ہے, آپ کا قبول. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دولت سے نواز دے اور عافیت دے, ہر کسی کی خیر و بھلائی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی برکت سے, قرآن کی برکت سے ہم سب لوگوں کو اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائے. الہی مقصود من تو رائے تو محبت و معرفت خود دے. بہرحال خوب دل سے دعا کرنی ہے اپنے لیے بھی, اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, ساری امت کے لیے. کہاں جا رہی ہے امت؟ خیال بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونا چاہیے, خیال بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طریق پر لے چلے اور مقصد تک پہنچا دے. رب العالمین اللہ اللهم افتح افعال قلوبنا بذكرك واتمم علينا نعمتك واسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عباد الصالحين. اللهم افتح افعال قلوبنا بذكرك, اپنے ذکر سے ہمارے دل کے تالوں کو کھول دیجیے. اتنی ان کا دعا حضور کی معرفت گزرا ہے. اللهم افتح افعال قلوبنا بذكرك واتمم علينا نعمتك واسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين ورحمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.